Voi o știți pe Gina, Virgina. Nu mai e de mult în Românica, a ales piscina, limuzina și un soț mai tânăr ca bunica. Era fată frumoasă, sfioasă, nu mai e nevoie să vă zic. A lăsat și casă și masă pentru o viață bună de nimic. Ne pleacă fetele în apus pentru o soartă mincinoasă și pentru un pumn de bani în plus. Sfârliți umilitor pe masă. Abia ce au dat în pârg, ce tragică maturizare. Își vând păpușile la târg, pe rujuri și pe vibratoare. Voi o știți pe Tanța, Miss Constanța, a murit plăcerea ei de viață. Azi e cotoroanța din Franța, s-a vândut la un bordel în piață. Avea soț amabil, contabil, l-a tăiat din lista cu iubiții. Acum are 7 pe noapte care o iubesc în el poziții. Ne fug nevestele de acasă de plictiseală și de milă. Văd în oglinzi ce-a mai rămas din strălucirea de copilă. Mama natură cât le-a dat, azi tata timp le-a luat pe toate. Și atunci fac gestul disperat, dar vin acasă refuzate. Voi o știți pe Mița, doctorița, nu mai e nici mamă, nici soție. Viața învins-o, împins-o în depresii de periferie. Umbla în casă goală, senzuală, nu mai e o mare frumusețe. Azi e prin Germania sau Spania, spală bătrânii la fundulețe. Ne fug femeile pe rând spre rușinoasa afirmare. Ajung printre străini plângând, tot ace curve servitoare. Rămânem triști și grijulii de soarta lor nemeritată. Și le-am întoarce dacă am ști că n-or să fugă încă o dată. Ne pleacă fetele înapoi